Zapraszamy do reklamy. Sterta dokumentów to na jutro. Domowe obowiązki to na wieczór. Gonitwa myśli to na koniec dnia. Nie mogę zasnąć. To na dodatek. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Suplement diety Tonaxinum Forte na noc zawiera sprawdzone ekstrakty roślinne z optymalną dawką wyciągu z szyszek chmielu, wspomagającą zasypianie po dniu pełnym emocji i stresu. Śpisz spokojnie, a rano jesteś wypoczęta. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 6 maja, jest 21. Radosław Mróz. Zapraszam na serwis Trójki. Obrońca zakonnicy skazanej za znęcanie się nad dziećmi nie składa broni. Złożył zażalenie na decyzję sądu, który kazał umieścić siostrę Bernadette w więzieniu. Są uzbrojeni i groźni, kradną samochody, okradają ludzi. Separatyści w obwodzie ługańskim czują się bezkarni, a milicja przyznaje, że nie ma nad nimi żadnej kontroli. Niepełnosprawni oraz ich opiekunowie i bliscy wyszli na ulicę Białegostoku. Niech ludzie wiedzą, że są wśród ich ludzie tacy potrzebujący. Za chwilę opowiemy o Marszu Godności. Zażalenie obrońcy siostry Bernadetty skazanej za znęcanie się nad dziećmi trafiło już do sądu. Mecenas nie godzi się z wcześniejszą decyzją sądu, który postanowił, że zakonnica ma trafić do więzienia. Boromeuszka Agnieszka F. za kratami ma spędzić 2 lata. Siostra została uznana za winną bicia i poniżania podopiecznych ośrodka w Zabrzu, którym kierowała, oraz akceptowania gwałtów. Sędzia Agata Dybek-Zdyń z sądu w Gliwicach mówi, że zdaniem obrońcy kara więzienia dla jego klientki jest niewłaściwa. Obrońca podnosi, iż skazana obecnie nie ma kontaktu z dziećmi, wykonuje drobne prace porządkowe na terenie klasztoru i istnieje pozytywna prognoza na przyszłość. Poza tym obrońca wskazuje, że zakonnica jest, jak mówił, w podeszłym wieku. Przypomnijmy, siostra Bernadetta ma obecnie 59 lat. Prokuratura wyjaśni okoliczności śmierci 23-latka. Młody mężczyzna postrzelił się z policyjnej broni, a doszło do tego w chwili, gdy był konwojowany. Tę sprawę śledzi nasza reporterka Anna Orzeł. Mężczyzna przebywał w więzieniu za jazdę pod wpływem alkoholu. Kara umożliwiała mu pracę i tym samym codzienne opuszczanie jednostki. Z jednej z przepustek nie wrócił. Zatrzymano go w Lipsku, w miejscu zamieszkania, mówi komisarz Alicja Śledziona z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Wstępne ustalenia wskazują na to, że podczas jazdy na łuku drogi zatrzymany przechylił się w stronę funkcjonariusza. Wówczas nagle wziął jego broń służbową i doszło do wystrzału. Ten wystrzał ranił tego konwojowanego, zatrzymanego. Policjanci niezwłocznie zaczęli udzielać mu pierwszej pomocy. Też bardzo szybko trafił do szpitala, jednak pomimo zabiegu operacyjnego ten 23-latek zmarł. Własne postępowanie wyjaśniające prowadzi też policja. Z Radomia Anna Orzeł. Nie kontrolujemy przestępczości w obwodzie ługańskim, tak otwarcie przyznaje ukraińska milicja. Funkcjonariusze mówią, że prorosyjscy separatyści porywają samochody i okradają ludzi. Są niebezpieczni, bo wielu z nich ma broń palną. Piotr Pogorzelski. MSW podkreśla, że w ręce bojowników trafiła broń, która teraz jest wykorzystywana do napadów i zabójstw. Tylko w tym tygodniu w Ługańsku separatyści z automatami przyszli na milicyjny parking, z którego zabrali 10 samochodów. Z kolei w Swierdłowsku bojownicy ukradli 2 ciężarówki, a w niedzielę w Ługańsku samochód banku z pieniędzmi. Mieszkańcy Ługańska są taką sytuacją przerażeni. To jest nienormalne, że w mieście są uzbrojeni ludzie. Gdy nie ma władzy, my nie możemy normalnie pracować, a dzieci chodzić do szkoły. MSW informuje także, że na posterunkach separatystów okradane z towarów są ciężarówki. Bojownikom chodzi przede wszystkim o żywność i paliwo. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Stanowczy głos w sprawie ostatnich wydarzeń na Ukrainie, starć i ofiar zabrał patriarcha moskiewskiej Wszechrusi. W specjalnym oświadczeniu Cyryl odpowiedzialnością za przelew krwi obarczył władze w Kijowie. Jak twierdzi, zamiast dialogu stosują one przemoc i odrzucają prawo obywateli do wyrażania swoich przekonań. Moskiewski patriarcha przekonuje, że w trudnym dla Ukrainy czasie łączy się w modlitwie z każdym jej synem i każdą córką. Zapewnia o modlitwie w intencji poległych i rannych. Duchowny wyraża zaniepokojenie wykorzystywaniem armii dla rozwiązania społecznych konfliktów i apeluje do zwaśnionych stron o podjęcie rozmów. Nie ma alternatywy dla dialogu. Usłyszcie się nawzajem, póki jest jeszcze taka możliwość. Wzywa Ukraińców patriarcha Cyryl. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Marsz godności w Białymstoku. Przez centrum miasta przeszły osoby niepełnosprawne. Uczniowie specjalnych placówek edukacyjnych, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej czy podopieczni ośrodków i domów pomocy społecznej. Towarzyszyli im opiekunowie oraz bliscy. Jak mówili, celem było pokazanie, że niepełnosprawni żyją wśród nas. Niech ludzie wiedzą, że są wśród ich ludzie tacy potrzebujący, ale i widzą, że my też chcemy być wśród nich, że się staramy tworzyć tę jedność po prostu. Oni mają godność i nikt im w stanie nie jest tego zabrać. Jesteśmy z przedszkola numer 32, Bajkowe Miasteczko. Mamy w przedszkolu grupy integracyjne z dziećmi niepełnosprawnymi. Tak, idziemy. Może nie rozumieją, jeżeli chodzi o słowa, ale wiedzą naprawdę, co to znaczy przebywanie z dziećmi niepełnosprawnymi. Są bardzo opiekuńcze, bardzo przyjazne. Marsz Godności w Białymstoku został zorganizowany już po raz 12. To był Serwis Trójki. Trójce, czas na sport. Michał Gąsiorowski. Kadra na mecz z Niemcami ogłoszona. Trener Adam Nawałka powołał piłkarzy na towarzyski mecz 13 maja w Hamburgu. Z powodu konfliktu terminów z Pucharem Niemiec zabraknie wielu czołowych graczy z Bayernu i Borussii. Będziemy za to mieli aż 4 debiutantów w naszej reprezentacji. To Tiago Cionek, bramkarze Radosław Janukiewicz i Wojciech Kaczmarek, a także pomocnik Michał Żyro. W Piaście Kliwice dojdzie za to do zmiany trenera i to na 5 kolejek przed końcem sezonu T-Mobile Ekstraklasy. Marcin Brosz został odwołany, a nowego trenera poznamy jutro. Krzysztof Stelmach pozostanie natomiast trenerem Indyk Polo AZS Olsztyn. Były reprezentant Polski doprowadził w tym sezonie ekipę z Olsztyna do 5. miejsca, najwyższego od 6 lat. Po tak dobrym sezonie, jak oceniły władze siatkarskiego klubu, przedłużenie kontraktu było czymś oczywistym. W lidze siatkówki wszystko już jasne, a w Tauron Basket Lidze wciąż czekamy na mistrza. PGE Turów Zgorzelec jest w półfinale. 3 mecze i 3 zwycięstwa z AZS-em Koszalin przesądziły sprawę awansu. Dziś było 94-74. W innym ćwierćfinale Rosa Radom pokonała wprawdzie Anwil Włocławek, ale wciąż przegrywa, tyle że teraz 1-2. Kevin Durant został tymczasem najlepszym zawodnikiem w NBA, w sezonie regularnym oczywiście. Lider Oklahoma City Thunder dzięki kapitalnej grze doprowadził zespół do drugiego najlepszego bilansu w lidze. W głosowaniu wyprzedził zeszłorocznego zwycięzcę LeBrona Jamesa oraz Blake'a Griffina. Luis Suarez, as Liverpoolu, nie może pogodzić się z wczorajszym remisem 3-3 z Crystal Palace. Ten remis właściwie odebrał Reds szansę na mistrzowski tytuł w lidze angielskiej. Urugwajczyk jest podobno na tyle sfrustrowany, że chce odejść z klubu. Największe szanse ma Real Madrid. Za to w Barcelonie szykuje się, no nie, nie wietrzenie, tylko prawdziwy przeciąg w szatni. Z klubu ma odejść aż 14 piłkarzy, m.in. Fabregas, Sanchez, Alves, Mascherano, Teo, Pinto i jeszcze kilku. A w lidze angielskiej w tej chwili trwa spotkanie Manchester United z Hull. O tym, jak się skończyło, w serwisie po 23. W nocy od 4 stopni na wschodzie do 11 na zachodzie. Jutro od 15 do 22 stopni będzie sporo chmur, będą także przejaśnienia, a chwilami pojawią się również opady deszczu oraz burze, zwłaszcza na obszarze od Wielkopolski, Kujaw i wschodniego Pomorza, przez Warmię, Mazury i Mazowsze po Podlasie. Bez deszczu, tylko na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla Ciebie zagra Janis. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje. Jesteś fanem jednośladów? Nie przegap międzynarodowego zlotu motocyklowego Charlotta MotoFest. Pokazy motocykli i militariów, parada motocykli ulicami Ustki, konkursy jazdy na torach enduro, skoki na poduchę X-Jump. Zagrają Europe Jam, JD Overdrive i bożyszcze amerykańskich motocyklistów Molly Hatchet. Charlotta MotoFest 2014. Od 29 maja do 1 czerwca zaczynamy odliczanie. It's the final countdown. www.dolinacharlotty.pl. Festiwal filmowy Planet Plus Dog w Warszawie i Wrocławiu od 9 do 18 maja. Dowiedz się więcej na planetadocff.pl i profilu festiwalu na Facebooku. Zobacz, czy rozumiesz świat i czy świat rozumie Ciebie. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 21.09. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Klub Trójki. Proszę Państwa, Jerzego Jurandota kojarzyłem przez lata z filmem Mąż swojej żony, który to film był ekranizacją jego komedii Mąż Wołtasiówny. Wiedziałem też, że Jurandot był autorem tekstów piosenek. Od przedwojennego szlagieru Ada to nie wypada, po Wiosną mi bądź z repertuaru Bogdana Mazuki. Z kolei o jego żonie Stefanii Grodzińskiej myślałem zawsze jako o błyskotliwej autorce tekstów satyrycznych, w młodości tancerce i aktorce. O tym, że oboje byli w getcie warszawskim, z pewnością kiedyś słyszałem, ale jak to często bywa z informacjami, które nie pasują do reszty jakiejś naszej wiedzy o ludziach, skutecznie ją wyparłem z pamięci. Zacznę od tego, żeby wyjaśnić, z jak wielkimi emocjami przeczytałem zredagowany przez Agnieszkę Arnold tom zatytułowany Jerzy Jurandot, Miasto Skazanych, Stefania Grodzieńska, Dzieci Getta. Pięknie wydana książka zawiera wiersze Grodzieńskiej opublikowane raz pod pseudonimem tuż po wojnie oraz niepublikowane nigdy wspomnienia Jerzego Jurandota z dodaniem jego komedii, którą znaleziono w archiwum Ringelbluma, zbiorze materiałów ukrytych przez organizację Onek Szabat dokumentujących życie i zagładę getta warszawskiego. Tę komedię wystawił w getcie prowadzonym przez Jurandota Teatr Femina i od razu zdeklaruje, że czyta się ją z nieopisywalną kombinacją uczuć, bo jest zabawna, a przecież zarazem siłą rzeczy jakoś straszna. Na początek rozmowy o tej książce chciałbym wprowadzić Państwa jakoś w podobne zakłopotanie, więc będziemy rozmawiali o getcie i, czy też ale, posłuchajmy przedwojennej jeszcze piosenki do słów Jerzego Jurandota w wykonaniu przyjaciółki Stefanii Grodzińskiej, śpiewającej m.in. w Feminie słynnej piosenkarki Wiery Gran. Nagranie pochodzi z roku 1965, Trzy listy. Już było bardzo późno, mój Boże, co z tego? Po prostu nie spostrzegłam, że przecież biegł czas. Siedziałam i myślałam, myślałam, jak napisać do niego i że piszę ostatni już raz. Bądź zdrów, wszystko wiem, nie zobaczysz mnie więcej, jeśli ci ze mną źle. Ten list potem spal, niech nie wpadnie w jej ręce, spal i zapomnij mnie. Tylko powiedz, dlaczego za tyle, tyle dni, tylko powiedz, jak mogłeś właśnie ty. Bądź zdrów, jedno wiedz, nienawidzę goręcej niż wpierw kochałam cię. A potem list przejrzałam uważnie, powoli przejrzałam i podarłam. O Boże, nie, nie, inaczej tak nie można. Niech nie wie, że aż tak mnie to boli, że mi będzie bez niego tak źle. Bądź zdrów, wszystko wiem, jestem bardzo szczęśliwa, sama już chciałam iść. No cóż, zwykła rzecz, mam cię dosyć, więc rywam. Ty też tak zrobiłbyś. I nie będę tęskniła, no skąd, na pewno nie. Pójdę dzisiaj do kina, jest obraz z Boyer. Bądź zdrów, jedno wiedz, nie chcę dłużej ukrywać, że nie kochałam cię. Mój Boże, nie kochałam, a jeśli uwierzy, wyrzuci z serca nawet wspomnienia tych dni. Nie, nie, tak być nie może. Niech do mnie chociaż przeszłość należy, więc inaczej, spod serca, przez łzy. Bądź zdrów, wszystko wiem, nie męcz się nadaremnie. zrób tak, jak serce chce, że ja, no to nic, nie chcę, żebyś przeze mnie już nie zobaczysz mnie. Tylko proszę, pamiętaj, na deszcz ten szalik noś i już nie pal tak dużo, 20 sztuk to dość. Bądź zdrów, nie znam jej, może lepiej ode mnie potrafi. To była Wiera Gran w piosence Leona Boruńskiego do słów Jerzego Jurandota. Leon Boruński, nawiasem mówiąc, laureat drugiego konkursu szopenowskiego, zginął w Otwocku. A w studiu są z nami Agnieszka Arnold, reżyserka filmów dokumentalnych, dziś redaktorka książki Jerzego Jurandota, Miasto Skazanych, z dodaniem wierszy Stefanii Grodzieńskiej, Dzieci Getta, oraz historycy dr Hanna Węgrzynek z Muzeum Historii Żydów Polskich. Witam. Dobry wieczór Państwu. I dr Paweł Szapiro. Witam. Dobry wieczór. Wspomnienia Jerzego Jurandota nie były nigdy publikowane. Pani o tym pisze we wstępie, ale proszę powiedzieć słuchaczom, jak trafiły w pani ręce. Ja otrzymałam te wspomnienia od pani Stefanii Grodzieńskiej. Złożyłam jej wizytę z rekomendacji dr Ruty Sakowskiej, ponieważ chciałam odszyfrować postaci z 10 aktów filmu niemieckiego realizowanego w getcie warszawskim i wiedziałam o tym, że ten film, oczywiście tak się wtedy też robiło dokumenty, ale że ten film jest w dużej mierze inscenizowany i że wykorzystywano aktorów do tego celu, którzy byli zamknięci w getcie warszawskim. I zwróciłam się do pani Stefanii Grodzieńskiej z prośbą, żeby wzięła udział w tym filmie, który miał się dziać, który miałam zrealizować, i żeby mi również powiedziała, kto jest na tych zdjęciach. No, film nie powstał. Zresztą pani Stefania Grodzieńska zdecydowanie odmówiła udziału w filmie. Powiedziała, że no, ewentualnie mogłam jej głos nagrać. Ja taka bardzo rozczarowana, co prawda bardzo długo byłam u niej, jakieś 3 godziny rozmawiałyśmy. Kiedy już wychodziłam, odwołała mnie na moment od furtki z ogródka i powiedziała: chwileczkę, pani coś da mi. I wręczyła mi jakieś kilka brulionów takich zszarzałych kartek. Przyjechałam do domu i zobaczyłam, że to są wspomnienia Jurandota z getta warszawskiego. I z tym, że pani Stefania Grodzieńska zastrzegła, że dopóki ona żyje, nie mam prawa nic z tym zrobić, w żaden sposób tego wykorzystać. Więc no, czuję się zwolniona już z tego przyrzeczenia i stąd powstała książka. Powiedzmy, w jakich okolicznościach powstał ten teatr, który, rozumiem, ten sam, który najpierw w sali Melody Palace był, a potem, czy to były dwa rozmaite przedsięwzięcia? Dwa różne teatry. Najpierw powstał teatr, właściwie taki kabaret. To nie był teatr sensu stricte. Kabaret Melody Palace, a potem Jurandot ze współpracownikami założyli Teatr Femina. Ale w takim razie ta opowiadana przez niego rozmowa, kiedy z Andrzejem Własnym decydują się, to dotyczyła Melody Palace. Tak. Jeszcze. No właśnie, bo jeśli chodzi o miejsca, to jeśli ktoś zna Warszawę, to tak, Melody Palace stało w miejscu, które w tej chwili jest właściwie częścią, północną częścią Placu Bankowego, jak rozumiem, mniej więcej, tak? To był, bo tam był wylot rymarski, więc to tak mniej tak, więcej. Mniej to więcej. Femina to jest ta Femina, która Femina jest kinem. Dzisiaj jest sklep Biedronki. Właściwie teraz sklep Biedronka, tak, ale do niedawna jeszcze kino Leszno 35 przed wojną. Ja mam wrażenie, że kiedy tak czytałem tę książkę, pomyślałem sobie, że nasze wyobrażenie o getcie jest chyba bezwiednie urobione jednak przez propagandę hitlerowską. Bo mam wrażenie, że spontanicznie mówiąc getto warszawski, wyobrażamy sobie taki strasznie przeludniony sztetl po prostu. Natomiast Jurandot opowiada jednak o tym, że po pierwsze ludność na ulicach żadnych śladów religijnych strojów. Po drugie, że... Nie, to nieprawda. Ale Jurando tak pisze. To proszę powiedzieć, co na to historyk, pani doktor. Nie, pan doktor Węgrzybek. Ja myślę, że to jest też taki obraz bardzo schematyczny, tak jak społeczność żydowska, również społeczność żydowska w Warszawie była bardzo różnorodna i możemy ją podzielić przynajmniej na kilka grup. To jest ta grupa zasymilowana i myślę, że zarówno Grodzińska, jak i Jurando do niej należeli. To jest grupa religijna, ale może nie aż tak bardzo ortodoksyjnie przestrzegająca obyczajów, zwyczajów. I to jest ta grupa, która bardzo często uważana jest za Żydów tradycyjnych, ale to jest przede wszystkim grupa hasycka, która się mocno wyróżnia strojem, wyglądem zewnętrznym. Ci wszyscy ludzie byli w getcie. I rzadko się mówi o tym, jak ogromnym wyzwaniem, jak trudnym wyzwaniem było na przykład przestrzeganie nakazów religijnych. I starano się to robić. Akurat Jurandot nie był związany z tym środowiskiem, więc o tym środowisku nie pisze. Natomiast ci ludzie byli wszędzie. Getto nie jest jedną zbiorowością. Jest bardzo różnorodne. W getcie byli też, i tu widać są ilustracje, na przykład przesiedleńcy, również przesiedleńcy z Berlina, którzy nie noszą opasek, noszą żółte gwiazdy z napisem Jude i niektórzy uważali, że cały czas uważali się za coś może troszeczkę lepszego niż ci właśnie Ostjuden, którzy w Niemczech byli dosyć negatywnie postrzegani. Także nie możemy patrzeć na społeczność żydowską jako jednorodną kulturowo, jako jednorodną religijnie. Ale na ulicy ona była jednorodna. Wiesz, jest dość dużo zdjęć. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że w getcie było, to jest chyba w gruncie rzeczy najważniejsze, bardzo mało ubrań. To, co wniesiono, tego używano. Tak? Można było coś odkupić od kogoś, ale ubrania to było bardzo cenne dobro, dlatego że ja nie pamiętam tych danych, ale tam w 1941 roku na kartki Polacy mogli kupić 3000 par butów, tak? W następnym roku już tylko 700, czyli praktycznie nie było możliwości kupienia butów. Buty w getcie były, ale nie było jedzenia. Więc te wszystkie celniejsze sztuki stanowiły przedmiot szmuglu, handlu wymiennego. To nie zawsze była i na ogół nie była wymiana pieniądz za towar, tylko towar za towar. I na ulicy wszyscy wyglądali tak samo. Bo Jurando to tak właśnie pisze, że on jeszcze podkreśla takie znaczenie, powiedziałbym, takiej bezpiecznej mimikry, że było tak, niebezpiecznie się wyróżniać w tłumie. Przede wszystkim tak, te dwory hasyckie, które w całości wsadzono do getta na początku 1941 roku, czy nawet jeszcze na jesieni z okolicznych miast, to byli ci Żydzi, którzy zginęli pierwsi. Natomiast zwróć uwagę, on też pisze o tych religijnych Żydach. I pisze tak, o Żydach, ale są dwie modlitwa... sprawy. Przecież nie zapominajmy o tym, jak właściwie od 1939 roku właściwie pierwszymi grupami społecznymi, nad którymi potwornie się znęcali Niemcy, to byli brodaci. Ci wyróżniający. Ale to jest ten z pejsami. I to jest ten, ale słuchaj, to było we wszystkich gettach. Przypomnij sobie ten film z getta Kutnowskiego. Przecież w getcie Kutnowskim też było bardzo dużo religijnych Żydów i w momencie, kiedy oni się znajdują w getcie, tych brud i pejsów już jest mało. To jest to dążenie do... Ja tutaj się zgadzam z Dermanem, jednak to były te grupy, które były najmniej odporne. Trzeba pamiętać, że tylko w 1941 roku 80 tysięcy ludzi umarło z głodu i chorób, tak? A przez cały okres istnienia getta, to znaczy od października 1940 roku do lipca 1942 roku, 25% populacji getta nie żyło, zmarło. Zmarł z powodu głodu i chorób. I myślę, że największy procent wśród nich to byli ludzie starsi i dzieci. A wśród tych ludzi starszych pewnie największy procent, czy relatywnie duży procent stanowili właśnie Żydzi religijni, najmniej przystosowani. Znaczy, może nikt nie był przystosowany do życia w getcie. Ci nie potrafiący się przystosować. Tak, nie adaptujący się. Nie adaptujący się. Ale państwo tak, pani zaczęła od razu protestować. Ja chciałem dokończyć, że jest jeszcze jedna rzecz uderzająca, która też z dzisiejszej perspektywy chyba bywa przedmiotem pewnie bezwiednej mistyfikacji. Znaczy Jurandot należy do tej części właśnie społeczności przez ustawy norymberskie skierowanej do getta, która była spolonizowana. No, w tej sztuce, którą on pisze dla teatru Femina, który grał po polsku, co podkreśla, jest nawet scena komediowa, taki greps polegający na tym, że na scenie pojawia się postać mówiąca przede wszystkim widzisz i pojawia się kłopot ze zrozumieniem. No chodzi mi o to, że właśnie, że wyobrażamy sobie to jednak jako taką jednorodną grupę, która została, aby tak powiedzieć, geograficznie oddzielona od ludności polskiej. Natomiast no, było bardzo dużo ludzi, którzy mieli świadomość polską po prostu, którzy tam się znaleźli. Ja myślę, że to jest takie zupełnie leniwe uproszczenie z naszej strony, jeżeli tak jest, ale ta społeczność getta była, tak jak mówi pani Hania, ogromnie zróżnicowana i to, że akurat on się bawi językiem jidysz w tej sztuce Miłość szuka mieszkania, no to też trochę wynika z tego, że tak samo się bawił Tuwim rosyjskim, tak samo się Tuwim bawił niemieckim. Jurandot się w ten sposób bawi jidysz. Oczywiście no, wszystko wskazuje na to, że on nie znał jidysz, ale też nie zapominajmy, bo mnie tutaj troszkę tak zawsze już w kilku rozmowach to usłyszałam, że Jurandot jako ten asymilowany Żyd. Nie zapominajmy o tym, że przed wojną szczególnie ta bycie poetą, bycie twórcą, bycie człowiekiem obdarzonym talentem, to było, ustawiało człowieka, ustawiało tę społeczność, tę wspólnotę ludzi utalentowanych, malarzy, pisarzy, aktorów, pieśniarzy, satyryków na Olimpie. Ponad podziałami. Tak. Ponad podziałami. Tak? I takim wolnym człowiekiem, on oczywiście mógł być ogromnie przywiązany, on kochał tę Warszawę, on był niezwykle przywiązany, zresztą napisał taki bardzo sentymentalny, taki wzruszający wiersz o polskich sosnach i tak dalej w momencie rozpoczęcia wojny, ale przestajmy dzielić te etniczności. To był artysta, to był wybitny literat, no nie, nadzwyczaj utalentowany, który to język polski traktował jako narzędzie swojej twórczości. To był mistrz słowa i ja myślę, że rzeczą drugorzędną jest to, czy on znał jidysz, czy on nie znał jidysz. No jeżeli on nie znał, to znała jego mama, znał ojciec. To nie jest istotne. Mi się wydaje, że te jidyszowe makaronizmy w sztuce są takim wyrazem jego dystansowania się. Nie, to jest zabawa słowem, to było... To jest śmieszny tekst. To jest śmieszny tekst, to jest kuplet i to jest, wiesz, to co powiesz tak samo, że on się w ten sposób, wiesz, bawi i dystansuje od tego kupletu, absolutnie. Kiedy wymienia się wszystkie instytucje charytatywne po kolei. Nie, to jest forma. I zresztą moim zdaniem no, to tkwi w takiej no, licencja poetyka. Nie zapamiętajcie jednej rzeczy. W spisach powszechnych 80% Żydów polskich podało, że ich pierwszym językiem jest język jidysz, mama łaszyn. Słuchaj, to jednak o czymś świadczy. To ja może jednak zrobię komentarz, bo mam wrażenie, że tutaj zaszło pewne nieporozumienie. Powiedziała pani Agnieszka Anort, nie dzielmy etnicznie tych społeczności. Ja zmierzałem w gruncie do czegoś zupełnie innego. Mianowicie mam wrażenie, że w takim poczuciu inności tego, co się dzieje za murem, mówię tutaj o tej stronie, tutaj duży cudzysłów, aryjskiej, była takie przyjęcie do wyobrażenia zbiorowego. Upieram się, że to pozostało w jakiejś mierze w części świadomości polskiej. Że tam za murem to była ta odrębna zupełnie kulturowo, językowo, etnicznie, jakkolwiek społeczność. Natomiast przypadek Jurandota pokazuje właśnie, że tam byli bardzo rozmaici ludzie. Także tacy, którzy... Z drugiej strony... No, trochę tak jak w marcu 68 roku, kiedy się ludzie dowiadywali nagle, że są Żydami. Z drugiej strony muru też byli rozmaici. Jak to, pani? Tak. Z drugiej strony muru też byli rozmaici ludzie. Wie pan, to jest tak, że rozmaite rzeczy nam się wydają, ale mamy świadectwa, prawda? W postaci na przykład artykułów w prasie konspiracyjnej, gdzie ubolewano ogromnie, może nawet bardziej nad losem tych spolonizowanych Żydów. Także no to była taka interwencja Kościoła katolickiego w sprawie Żydów ochrzczonych. To jest moment utworzenia getta. No i mamy też tych Żydów, którzy są chrześcijanami też w getcie. Ja myślę, że to, o czym pan mówi, o tym, co się zachowało w pamięci Polaków, to jest taki dość no powiedziałabym prostacka samoobrona, że to ci inni, obcy. Oczywiście tu ma pan rację absolutnie. Dzięki właśnie talentowi Urandota, dzięki temu, że on pokazuje to getto, właśnie różnorodne, pokazuje ten obraz straszliwie tragiczny, ale sposób, w jaki to robi, nie czyni z ludzi uwięzionych w getcie obcych. Tak. To są swoi. I na tym polega kunszt Urandota. Ale to nie ma nic wspólnego z takim zakładaniem, że wszyscy postrzegali ich jako to nie nasz problem, to obcy, bo najlepiej przypisy Pawła Szapiry zamieszczone w książce świadczą o tym, że jednak prasa konspiracyjna interesowała się losem zamkniętych w getcie i sytuacją Żydów. Oczywiście ja rozumiem, że to i ja jestem bardzo wdzięczna Pawłowi, że właśnie tak skonstruował te przypisy, no ponieważ w dzisiejszym dyskursie jakoś na temat stosunków polsko, na temat stosunku Polaków do gett i do Żydów jakoś to umyka. Niechętnie się lub mało się przypomina o tym, jak dalece jednak prasa konspiracyjna informowała o tragedii żydowskiej, o tragedii obywateli polskich. Musimy też pamiętać o bardzo bogatej prasie konspiracyjnej, która krążyła w getcie. O tym się też bardzo rzadko mówi. Właściwie jest pewnym paradoksem. Niemcy chyba znacznie mniej interesowali się tym, co dzieje się wewnątrz getta, niż po tak zwanej stronie aryjskiej. Tak. Ponieważ oni wiedzieli, jaki jest plan. I ogrom tej prasy był nieprawdopodobny. To były też relacje z nasłuchu radiowego, to były informacje dotyczące frontów, to były też dyskusje polityczne. Ludzie tworzyli, żyli. Tak jak Częstokroć też spotkałam się z taką hipotezą, że polska, ta polska poza murami prasa, która powstawała, była drukowana w getcie. Tak. Że różne agendy komunistyczne były właśnie na terenie getta, bo paradoksalnie było tam bezpiecznie. Najbezpieczniej. Bo po prostu Niemców nie interesowało, tak jak powiedziałem Goebbels, co myśli Żyd. Interesowało, żeby Żyda zabić. No, wykorzystać gospodarczo. Gospodarczo najpierw, w eksterminacji pośredniej. Wydaje się, że tutaj Urandot zwraca uwagę na pewną rzecz, mianowicie na szmugiel. Otóż my mamy na szmugiel, no mamy jakieś wyobrażenia na temat tego, co to jest, ale są historycy, a ludzie żyjący w tym czasie szczególnie, znaczy ci historycy, którzy przeżyli, ci, którzy przeżyli getto i zajęli się później historią getta, zwracają uwagę, że to była forma, bardzo istotna forma ruchu oporu. Dzienna racja żywności to było 10% dziennego zapotrzebowania. Gdyby do 250 minut. To 256. 10% dziennego zapotrzebowania. Czyli gdyby tego szmuglu nie było, to getto przestałoby istnieć po paru tygodniach. Dosłownie. Niemcy tolerowali ten szmugiel. Tolerowali, dlatego że byli zainteresowani wykorzystaniem siły roboczej i ulegali dość łatwo korupcji, przekupstwu. Tak? Natomiast działalność polityczna w getcie rzeczywiście kwitła. Nie było takiego wypadku, żeby do wiosny 1942 roku Niemcy ukarali kogoś za drukowanie, kolportowanie, pisanie do prasy konspiracyjnej. Dyskutowano na temat tego, co w gazetkach konspiracyjnych, ich było sporo. W sumie w getcie warszawskim 50 kilka tytułów. Nikt za to nie został ukarany. Odwrotnie niż po tak zwanej aryjskiej stronie. Natomiast zbliżenie się tylko do muru, zbliżenie się w pewnym momencie, przecież pierwszych szmuglerów już rozstrzelano pierwsze wypadki strzelania przy murach już były na jesień 1940 roku. Później tylko zbliżenie się. Codziennie ginął jakiś szmugler. Za to, żeby samemu przeżyć, żeby nakarmić kogoś z rodziny. Oczywiście były też gangi szmuglerów, które robiły na tym fantastyczne interesy po obu stronach muru, ale jak dla Żydów, to była forma ruchu oporu. On pisze o szmuglu, on nie używa tego słowa, ale on mówi, w getcie była jakaś gazetka, jedna zdaje się, była radiostacja, chodzi mu oczywiście o radio, tak? Ale to go mnie interesuje, bo najważniejszą formą ruchu oporu był szmugiel, bo to ratowało substancję biologiczną. Okropnie to brzmi, ale dzięki temu się żyło. Substancja biologiczna, nie wiem skąd to wziąłem. To dopytam wobec tego o to, co nie jest właśnie taką czysto biologiczną potrzebą, ponieważ sprawa kabaretów czy teatrów w getcie, Melody Palace, Kawiarnia Sztuka, gdzie śpiewa przede wszystkim Wiera Gran, czy Teatr Femina i tak dalej, i tak dalej. No wymieniam kilka przykładowo. Może z perspektywy czasu budzić zakłopotanie, bo właśnie w momencie, kiedy nie ma co jeść, to wydaje się, że sztuka nie jest towarem pierwszej potrzeby. Kto był na widowni i dlaczego to było ważne? Proszę pana, trzeba wyobrazić sobie po prostu to życie, które zaczynało się o godzinie, we wczesnych godzinach rannych, ale do tych wczesnych godzin rannych obowiązywała godzina policyjna. To była 6, 7 albo 8, rozmaite. Godzina policyjna była dłuższa w getcie niż poza gettem i kończyła się, i to życie kończyło się o godzinie 18, 19 albo 20. Są rozmaite momenty. Proszę pamiętać też o tym, że na jednej chłodnej mieszkało 28 tysięcy ludzi. To znaczy dwa razy tyle, ile w całym Otwocku. Że jeżeli widzimy mnóstwo ludzi na ulicach, mówię o zdjęciach z getta, to dlatego, że tam panowała nieludzka ciasnota. I proszę sobie teraz wyobrazić na przykład październik albo listopad, tak, gdzie się ciemno robi, jest głód, jest zimno, ciemno. Getto było najczęściej dotknięte wyłączaniem elektryczności już od początku. I w tych warunkach okazało się, że potrzeba nie tylko jedzenia, ale potrzeba obcowania z kulturą czy uczestniczenia jest niezbywalną zupełnie potrzebą. Wiesz, ale oczywiście człowiek jest zawsze człowiekiem i nie może tylko myśleć o tym, że jest głodny i chce robić to, co robił zawsze. Jeśli pisał, to będzie pisał tak jak Jurandot. Jeśli zajmował się nauką, będzie zajmował się nauką. I tak też było. Powstawały prace o tym, co działo się na miejscu, o tyfusie, o głodzie. I myślę, że żadne z nas w takiej sytuacji nie zajęłoby się tylko myśleniem o jedzeniu. Ja myślę, że było inaczej. Jak nie pisał, to przed wojną, to podczas wojny pisał. Wiesz, to właśnie jest większa potrzeba, tak. Wiesz, większa znaczy, potrzeba niż... Ja zawsze zwracam uwagę na to, dla mnie to jest po pierwsze ogromny przykład oporu społecznego, co zawsze Paweł podkreśla, zresztą o czym pisze Ringelblum, wszyscy zaczęli pisać w getcie, wszyscy pisali dzienniki, wszyscy pisali wspomnienia w getcie, ponadto wszyscy się zaczęli uczyć. Wbrew wszystkiemu. Ludzie umierali, znając w ciągu tych 2 lat, poznając 2 języki. Ludzie do końca, do ostatniej chwili pisali prace naukowe. To było coś zupełnie niesamowitego. Zresztą Jurandot bardzo pięknie o tym pisze, kiedy pisze właśnie o tej swojej znajomej, która była przed wojną taterniczką i ona dalej, siedząc zamknięta w getcie, jest taterniczką. Ona chodzi patrząc po górach, patrząc na mapę. Poza tym, no proszę pamiętać, że tych teatrów, przecież ilu zamknięto aktorów do getta, dramaturgów, pisarzy, poetów, muzyków, malarzy. Przecież to była ogromna, półmilionowa populacja ludzi, gdzie na miłość boską te zawody były przeróżne i też było bardzo dużo ludzi wolnych zawodów. I to jest bardzo szczera ta rozmowa, którą przytacza Jurandot, ta rozmowa z Włastem, a co my potrafimy robić. Zresztą to jest, moim zdaniem, to jest fenomenalne, kiedy Jurandot pisze o tym i strasznie zresztą druzgocące, kiedy Jurandot pisze o tym, no on satyryk przedwojenny, no autor skeczy, kupletów, kiedy tworzy ten teatr satyryczny i w pewnym momencie, kiedy realność przekracza granice wszelkiego absurdu, on widzi, że ci ludzie przestają się śmiać i że ludzie dążą do usypianki, do potrzebują operetek jakichś, potrzebują operet, potrzebują nie chcą tekstów kompletnego, tylko kompletnego oderwania się, ponieważ aktualność już nie jest do już aktualność nie może jest na być, co dzień, już przerosła już wszystkie granice. Z tego wynika, że ta sztuka Miłość szuka mieszkania to jest stosunkowo wczesne, jak rozumiem. Nie, to jest 42 rok. Trzeci raczej. Trzecim już go nie było. To było w styczniu 42 roku była premiera. I mnie się wydaje, że zresztą proszę pamiętać też o tym, o takich paradoksach, ale przede wszystkim nie zapominajmy, że nikt zamknięty w getcie nie przypuszczał, że to się skończy zagładą. Nie było tak, więc każdy starał się robić to, co potrafił i to, co mu da chociaż minimalne źródło utrzymania. I przecież na przykład teatr, nowy teatr kameralny, wybitnego przedwojennego reżysera, no znanego na właściwie znanego na całym świecie, no porównywalnego no po wojnie z Grotowskim. To była tak ogromna sława międzynarodowa. On w momencie zamknięcia getta, on się, to brzmi strasznie, ale to też świadczy o tym, jak odległa była, jak niewyobrażalna była wizja śmierci. On się ucieszył, on eksperymentator, on człowiek marzący o teatrze laboratorium, tak byśmy dzisiejszymi słowami powiedzieli, on się ucieszył, że on nareszcie będzie miał wszystkich aktorów przy sobie i będą siedzieli w teatrze, bo nie mają co robić. I nareszcie zrealizuje sztukę, która była sztuką jego marzeń. I tak zrealizował Pieśniarzy. Sztukę, z którą objechał przed wojną cały świat, ale która najlepiej wystawiona była w getcie. I to była już ta inscenizacja wedle jego największych marzeń. No bo on miał już wtedy tych aktorów od rana do nocy i mógł z nimi pracować. Tak, zresztą, że wrócę do Jurandota i do tej miłości, która szuka mieszkania, to jest sztuka, którą no, cały czas czytając trzeba pamiętać, no, że to jest nasza taka późna świadomość historyczna, że ta zagłada się dokonała, że jednak ta sztuka była, to nie był taniec na grobach, to był najwyżej taniec w obliczu niebezpieczeństwa. A nie, na grobach również, dlatego że liczba zmarłych tak, ale w tym była sensie, ogromna. Że, to już było 150 tysięcy. Ale w tym sensie, że to była sztuka jednak przepełniona nadzieją, że się jakoś uda przetrwać. Nie, rozumiem. Tam nie ma nadziei. Nie, sam fakt. Tam nie ma nadziei. Tam jest, dla mnie ta sztuka jest wstrząsająca. No jest to jest dla mnie taki teatr absurdu, potworny zupełnie, kiedy właśnie ten cały czas nerwowy chichot Stefci i te dwie pary tak różniące się charakterologicznie i bez przerwy ktoś wchodzący i bez przerwy w tym pokoju podzielonym parawanami i ten strasznie nerwowy, bez przerwy chichot i też proszę zwrócić uwagę, tam bez przerwy ktoś o kogoś się martwi, że jeszcze nie wraca, jak wyszedł na sekundę. Słuchaj, to jest może zapis beznadziei, ale zapis zagłady jest u Szlęgla. Natomiast ależ Żurandota nie ma. Nie dziękuję ma. Panu, nie o to ma. Mi właśnie chodziło. To teraz zapytam o to, ponieważ w tytułowym dla tomu wspomnień Żurandota nie ma kartek opisujących okoliczności jego ucieczki z getta. Kawałeczek opisuje. No ale taki kawałeczek, z którego... brakuje. Jest. Czy wiadomo, jak Stefania Grodzieńska i Jerzy Żurandot się stamtąd wystali? Powiedzmy o tym. Czyli w książce o ich jego... No tak, ale rozmawiamy, drodzy państwo, dla słuchaczy, którzy w odróżnieniu ode mnie książki nie czytali jeszcze. Więc o to państwa chciałem poprosić, żeby państwo to opowiedzieli. No, to pytanie powinien pan zadać córce. Ja nie jestem... Czy wiadomo, że Stefania Grodzieńska wyszła przez cmentarz żydowski? Tak. I w trakcie, jak ona wychodziła, tam odbywała się egzekucja, także musiała przeczekać w potwornych okolicznościach, w jakiejś stercie pokrwawionych ubrań, a potem siadła w tramwaj i była łapanka. Była łapanka. Opowiada i o tym, że jakiś konduktor zadecydował, żeby motorniczy jechał, nie zatrzymał się na przystanku, jechała ulicą Smoczą, czyli to właściwie... Ważny jest moment, w którym oni wyszli. Oni wyszli wtedy, kiedy getto już przestało być gettem, jakim było przez te kilkanaście miesięcy, kiedy getto było objęte wielką akcją. To znaczy, to się dzieje w sierpniu. Wielka akcja zaczęła się 22 lipca, skończyła się w połowie września i w ciągu tych niespełna tam kilkudziesięciu, niespełna 60 dni z getta wywieziono do Treblinki 280 tysięcy ludzi. Oni w tym momencie opuścili. To jest rzeczywistość, której po prostu nie da się opisać. Żurandot był na... Nie da się. Jakoś nikomu się jeszcze do tej pory nie udało. To jest... Żurandot był dwa razy na Umschlagplatzu. Prawda? Wyciąga go... Policja. On wymienia nazwisko, ale może dajmy państwu przeczytać tę książkę, powiemy wszystko. Ta książka jest tego rodzaju doświadczeniem, że naprawdę podanie kilku nawet takich ważnych faktów, to nie jest książka, którą się czyta na zasadzie, co było dalej. Proszę uwierzyć, jestem. Ja po prostu cały czas robię przypisy, które nawet w tej chwili, tak, które mają albo ułatwić lekturę, albo ją utrudnić, tak? Ale nie mogę się wyzwolić ze swojej roli przy tej książce. Nie, no wiadomo jest, że pierwszym razem go wyciągnął z Umschlagplatzu jego przyjaciel, który był również policjantem żydowskim i tym najwybitniej, jednym z najwybitniejszych, najbardziej operatywnych szmuglerów, Stock. A drugim razem wyprowadził go no również policjant żydowski, człowiek, który przeżył, i pani Anna Żurandot wie, kto to jest, ale nie chce, żeby nazwisko zostało upowszechnione. To zresztą do tego się, do tych właśnie, do tego dwukrotnego wydobycia się z Umschlagplatzu nawiązuje, jak rozumiem, Żurandot w tym pisanym no tuż przed śmiercią tekście, kiedy mówi o tym, że na pytanie, jakim cudem się uratował, mówi nie jednym cudem. Wiele cudów musiało być, żeby nastąpiło. Wśród ludzi spoza getta wspominanych przez niego ciepło kilka ważnych zdań jest poświęconych postaci Mieczysława Foga. Tak. Powiedzmy o nim, bo to jednak człowiek... Ja już przygotowując do audycji znalazłem bardzo interesującą dyskusję wśród wikipedystów, których jeden z nich w pewnej chwili się, no to rozumiem, że to było jakiś czas temu, bo hasło obecnie jest już uzupełnione, dziwi, że nie ma tam wzmianki o tym, że to sprawiedliwe wśród narodów świata jest. No tak, on uratował, znaczy w jego domu przechowywała się rodzina Iwo Wezbiego, tego... No, współtwórcy zresztą Feminy. No, muzyka. Szefa orkiestry. A poza tym to pomagał cały czas ludziom, swoim przyjaciołom zamkniętym w getcie. Bywał w getcie. Bywał, tak, bywał oficjalnie, zresztą był zapraszany na beneficy tam, to trzeba było przez administrację niemiecką przejść. No to było załatwiać tam w transfer sztale, te wszystkie przepustki i tak dalej. I FOK nigdy nie odmawiał, a wiadomo było, że na te beneficy, na których ci jak głodujący aktorzy, no faktycznie więcej zarabiali, i że postać Foga będzie taką postacią, która ściągnie większą publiczność. I on nigdy nie odmawiał, on zawsze przychodził, brał udział w tych beneficach. No a poza tym cały czas ratował, cały czas później na tej tak zwanej aryjskiej stronie pomagał uciekinierom i ratował ich, a rodzinę i wobec biega właściwie przechował. To ma pan rację, że to niewiele osób wie o tym, a to bardzo piękna postać. Szczególny jest moment, jak zrozumiałem, gdy powstają zarówno wiersze Grodzieński z tego tomu, jak i ta pierwsza część wspomnień Jurandota, bo to zawsze się myśli na wspomnienia ocalonych, ale oni jeszcze nie wiedzą, czy są ocaleni tak naprawdę w tym momencie. Wie pan, to jest pisane na gorąco, zaraz po wyjściu. Trochę jest to inicjatywa Fryderyka Jaroszego, który mówi do Jurandota wprost: posłuchaj, może jesteś jedyną osobą, która umie pisać, w sensie obdarzonej jakimiś zdolnościami literackimi. Siadaj i pisz. Mówi, to jest rzeczywistość nie do opisania. Kto inny się z tym upora? Siadaj i pisz. Ale jednocześnie to jest też i potrzeba dania świadectwa, dość powszechna. Tutaj żeśmy rozpoczęli od tego, że nawet ci, co nie pisali przed wojną, podczas wojny pisali, siadali i zaczynali pisać. Każdy pisał, to nie tylko te osoby, które znamy, ale przecież są dziesiątki czy setki pamiętników, o których żeśmy nawet nie słyszeli. Pisali policjanci gettowi nawet, tak? Już w tej chwili 2-3 wydane są pamiętniki. Pisał każdy i to jest za każdym razem w jakiś sposób ten sam tekst. To jest danie świadectwa prawdzie o wydarzeniu. Opisuje się swoje losy, jako fragment losu całej wspólnoty. Ewidentnie świadczy o tym też troska o to, żeby ten zapis przetrwał. Żeby ten zapis przetrwał. Oni mieli wątpliwości co do tego, jak się ich osobiste losy potoczą. W związku z tym te teksty wsadzili w hermetyczne słoiki i zakopali. Opowiadali nawet. Grudzińska pisze, że ona nawet uczyła tych wierszy inne osoby, prawda, żeby to przetrwało jako żywe słowo. Dla mnie to jest to, co pan mówi, tak jakby zastanawiałem się, pani Agnieszka Arnold tak kręciła głową, jak pan mówił, miała jakieś inne zdanie. Ja bym chciał trochę polemizować z panem, w tym sensie, że odniosłem wrażenie, że specyficzne bardzo dla tego tekstu jednak jest to, że Jurandot jest o sobie też. Ale chodzi mi o to, że on jest satyrykiem, w związku z tym on z jednej strony opowiada o wydarzeniach straszliwej tragedii, ale ja miałem wrażenie, kiedy czytałem te jego teksty, że to jest dosyć specyficzne spojrzenie człowieka, który generalnie ma dystans do rzeczywistości. Zazwyczaj po to, żeby ironizować, a tutaj po to, żeby nazywać. Jakby Dostojewski był w getcie, to by napisał tak, jak Dostojewski Jurandot był, jaki był po prostu. Tak pisał, wypowiadał się w ten sposób, który był dla niego najbliższy. Ja nie mam złudzeń co do tego. No ale ja myślę, że to jest też jeszcze, jak już jesteśmy przy tej specyfice opisu, to ja myślę, że nikt tak jak Jurandot, z tego co czytałam oczywiście, zastrzegam się z tego co ja czytałam, ja nie widziałam tak świetnej analizy i takiej refleksji na temat na przykład mentalności oprawców. To też jest świetny tekst literacki. To jest też doskonały tekst literacki, ale to jest tak wnikliwa. Cały czas. To są właściwie reportaże literackie. I tak wnikliwej analizy, bo to Jurandot dużo miejsca poświęca właśnie tej zaczadzonej, tej w gruncie rzeczy strasznie prymitywnej mentalności oprawcy hitlerowskiego. I to jest nadzwyczaj celne. Tak, rysuje różne typy, opisuje tak, postawy, to jest, ale też przytacza jednego pozytywnego SS-mana. Może też ale w jakiej właśnie sytuacji? Właśnie, i to jest bardzo szalenie dziwna scena. To jest, nie, to jest dla mnie scena niesamowita zupełnie, bo on, owszem, Jurandot opisuje jednego pozytywnego oprawcę, tak, który mówi, to wyście tam mieli teatr? Mhm. Co to znaczy? Jak wyście mieli tam teatr, to znaczy, że wy nie jesteście Żydami, tylko ludźmi. Dokładnie to tyle znaczy. Ze strony, ten cytat z tego Niemca. Że ten, ten hitlerowiec jakby mu się wtedy coś sobie, nie zgadza w kategoriach. Jemu tak, się nie zgadza w kategoriach, bo on był przekonany, że jest to, masa do zniszczenia, ale nie kojarzył tego z ludźmi. A jeśli mieli teatr, to wyście mieli tam teatr, czyli i zmienił stosunek do nich. Myśmy tego nie chcieli. Tak, to zdanie, myśmy tego nie chcieli, jest w ustach SS-mana, muszę powiedzieć. Mnie się wydaje, że wyjątkowo dziwaczne. Znaczy tutaj się... Bo to nie oficer Wehrmachtu, tylko właśnie SS-man mówi, no to jak to nie chcieli. Wyjątkowo zgadzam z Agnieszką, jest to bardzo trafny obserwator i rzeczywiście pewne rzeczy, które on widział już w trakcie, nauka postrzegła dopiero po 15 latach, tak? Proszę zwrócić uwagę, że on pisze o Niemcach dość chłodno. Prawda? Bez nienawiści. Tak, analitycznie może. Chłodno to nie jest dobre słowo. Mhm. Proszę państwa... Jeszcze jedno zdanie, tak? Jeśli można. Tak? Bo mówimy tu dobrze cały wyczuła czas o pani, że chce już kończyć, ale proszę. Natomiast bardzo. Ja chciałabym powiedzieć, że na stronie internetowej muzeum są dostępne skany rękopisu Jurandota. Jeśli ktoś chciałby zobaczyć, jak ten tekst wygląda w oryginale, trzeba wejść na stronę Muzeum Historii Żydów Polskich i tam można znaleźć. Bo jak zrozumiałem, zwłaszcza ten ostatni tekst, to jest żmudna trzyletnia praca pani współpracowników, pani Agnieszko. Moja. Proszę państwa, naszymi gośćmi byli, przypomnę, pani Agnieszka Arnold. Dziękuję bardzo. Pani doktor Hanna Węgrzynek. Dobranoc. I pan doktor Paweł Szapiro. Dziękuję. A rozmawialiśmy o pięknie wydanej i niezwykle poruszającej książce, na której okładce czytamy Jerzy Jurandot, Miasto Skazanych, 2 lata w warszawskim getcie, Stefania Grodzińska, Dzieci getta. Kłaniają się państwo autorzy audycji Sylwia Hej, Michał Jakubik i Jerzy Sosnowski. Autopromocja.